dugu. Gora jo, bai. Bueno, eskerrik asko gaurrona gerturatzeagatik eta deialdi honetara gerturatzeagatik eta bueno, gaur hemen bildu gara gazte mugimenduko eragile, herri eragile eta herritarrak eta baita nazioarteko ordezkari batzuk ere, ba gazte sareak asteazkenean pairatu zuen erasoaren aurrean, ba honako irakurketa zabaltzeko. Bueno, hasteko, asteazkenean atxilotutako gaztei eta euren senitarteko eta lagunei gure besarkadarik beroena helaraztea. Eta bueno, ia sei urte dira ja gaztesarea gazte proiektu komunikatiboa sortu zanetik, gazteon arteko inkomunikazioa apurtu eta herri ikuspegi batetik Euskal Herriko gazte mugimenduaren eguneroko errealitatea lau haizetara zabaltzeko asmotan eta edabide handietatik datorren gazteon kriminalizaziotik urrun, ezta? Ahotsik gabekoen bilgune eta bosgora gaiu izateko sortu zen honen bestean gazte sarea. Sistema kapitalista zapaltzaile honen aurka, bestelako kolorez Euskal Herria marraztu nahi dutenen tresna izateko. Eta logika horretan ez du inoiz jarraitu ba, betiko kazetaritza eredua ere. Gazte sarea Euskal Herri eta auzoetako errealitatearen ispilu izan da, herritarrek zuzenean bidalitako informazioaren bidez, hori, auzoetako eta herrietako ba, eguneroko ba, gazte mugimenduak egunerokotasunean burutu dituen ekimenen ispilu izan da. Ba, bai ikasle mugimendua, gazte asanbladak, gaztetxeak, musika taldeak, kultura espresioak, gazteak orokorrean, eta beraz, hori, guzti hauen lanaren isla da gazte sarea. Zentzu horretan, gazte proiektu komunikatiboaren aurkako erasoa, ba, aipatu ditugun hauen guztien jardunaren aurkako erasoa ere badela ulertu behar dugu. Hau da, gazte sarearen aurkako erasoa, gazte mugimendu osoaren aurkako erasoa ere badela. Alta, informazioa ez da izan gazte sarearen ardatz bakarra, gazte mugimenduaren tresna izaki, bitarteko ezberdinak eskaini ditu gazte sareak urte guzti hauetan. Gazte sarea puntu honet ez da izan beste edozein edabideren edizio digitala bezalakoa hori, baino gehiago izan da, ez? Gazteon ataria izan da, Euskal Herriko gazteon ataria. Herri eraikuntzan urratsak ematen jarraitzeko bizi balore askatzaileak bultzatu ditu, eta hildo horretan horien inguruko eztabaidak sustatu. Horren ari bidere dira, ba, sexta bai da, sexualitatearen inguruko hausnarketa, eman zana duela urte batzuk, eta baita jai herrikoien inguruan eman dan ezta bai da ere. Eta horretaz gain, ba, bestea beste egin izan dira, ba, gazte sortzaileen lanen publikazioak, gaztetxe eta musika taldeen informazio eta kontaktuen gidak, ba, badirenak gaztetxe gida eta musika gida, foroak, eta foroen artean arrakasta handiena daukana eta gaur egun ere hor dabilena, ba, izarapeko aholkua, ba, sexualitatearen inguruko kezkak eta erantzuteko, gazteen autoformakuntzarako edukiak ere zabaldu izan dira, ba, pentsamendu klasikoko ba, autorei buruz eta ba, informazioa emanez, erreportaien bidez, kroniken bidez eta bar, gazte mugimenduaren urtekariak ere kaleratu izan ditu gazte sareak, elkarrizketak egin, kultur ekitaldiei buruzko informazioa zabaldu, hainbat ekitaldiren jarraipen bereziak, ba, hoien artean ba, bestea beste aipatzekoa dira, ba, ikasle egunak, gazte topagunea, gazte martxak, komunikatibo alternatiboen topaketak, zizurko abuztu gorriak eta bar, posta elektronikoko zerbitzua, hosting zerbitzua ere bai, hau da, zerrenda luzea da, ez? Gazte sareak eskaini dituen zerbitzuen ba, zerrenda hori gazte mugimenduaren tresna izaki. Eta ezin ahaztu ere bideo horretan ba, Irauli Guinak irratsaioa arroza sarean bitartez Euskal Herriaren luze zabalean entzun daitekena eta bueno, azkenik baita ere ba, azken sei urteetan gazte mugimenduak egin duen lanaren ba, artxibo izugarria da gazte sarea, ez? Ba, badaude ba, kriston dokumentazioa dago, audio, argazki, bideo, dokumentu eta abarrekin. Bueno, hone guztiak evidentzian jartzen du lehenik eta behin gazte sarea gazte mugimenduaren tresna dela eta beraz, honen aurkako erasoa gazte mugimendu osoaren aurkako erasoa dela, lehen esan bezala. ez da kasualitatea, inundik inora, estatuak eta botereak gaztesarea euren jokpuntuan jartzea, aldaketa sozialaren alde lan egiten duten mugimendu eta norbanako guztien sarea den heinean. Eta ez da kasualitatea ere, legitimitate osoa duen halako proiektu baten aurka, argudio esaren aurrean, indarra erabili behar izatea estatuak eta botereak. Gainera, gazte mugimenduaren aurkako erasoa izateaz gain, gaztesarearen aurkako eraso hau adierazpen askatasunaren kontrako eraso larria ere bada. Azken urteetan, Euskal Herrian bizi dugun eskubideen murrizketen beste adibide bat gehiago da hau, eta besteak beste ildo honetan aipatu beharko dira, egin irratia, Ardi Beltza eta Euskaldunon egunkaria. Eta azte azkeneko irudi horre, Guardia Zibila Martin Ugalde parkean sartuta, duela 6 urteko irudi aurra gogorarazi zigun askori. Estatuak burutu berri duen ekintza honek, herritarrek eta herri mugimenduek duten adierazpen askatasunaren eta komunikazio eskubidearen zapalkuntza nabarmen gisa identifikatzea beharrezkoa dela iruditzen zaigu. Hala ere, argi utzi behar dana da, eraso honen aurrean ez dala etxitzeko unea, ez dala atzera egiteko unea, gaztesarea ez dala paperpuska bat edo web atari huts bat, gaztesarea gaur egun gazte mugimenduan eta herrian bertan ere, Euskal Herrian bertan sustraiak ondo errotuta dituen tresna dela, eta orain inoiz baino gehiago guztion indarrak bildu eta gure alternatibak eraikitzen jarraitzeko ordua dela. Beraz, une gogorra huetan, herriaren implikazioa ezinbestekoa dela iruditzen zaigu, eta ildo horretan, duela pare bat egunetik ja badago martxan blog bat, gazteahotsa.wordpress.com bloga, eta bertan eskatzen diegu herritar guztiei gaztesareari euren atxikimendua emateko, eta bestetik bertan ere bertan dagoen manifestuan esaten den bezala, abuztuaren 7an ostirala Donostiko bulebarrean egingo da manifestazioan parte hartzeko. Manifestazio hau hori arratsaldeko 6etan hasiko da bulebarretik. Eta bertara manifestazio hortan parte hartzera deitu nahi dugu baita ere euskal gizarte guztia eta gazteria batez ere. Manifestazio horretako lema esatea izango dela sistemaren eta errepresioaren aurka ekin dezagun batera. Bestetikan saltzea hemen badaudela nazioarteko ordezkari batzuk ere, eta beraien izenean hitz egingo du berak, eta Okay. I'm speaking here for the Revolutionary Youth of Switzerland, which is a youth organization of the communist organization Revolutionäre Aufbau Schweiz, but I'm also speaking for the international youth movement. So in Switzerland, and I think also in Basque Country, people say the youth is the future. But if the youth is the future, the youth has to depend by itself what its future looks like. And so we totally support the struggle of the Basque youth for their own decision of their future in a political and economic way. So I'm speaking here not just for organizations from Switzerland, also for the organization called Organisierte Autonomie from Germany, the Youth Communist League from South Africa, the YSB from Flandria, and the Socorro Rojo Internacional. It's an international organization against repression. So the international youth movement wants to say to the Basque youth movement, you are not alone. We totally support your struggle for independence and socialism. Long live international solidarity. Bueno, Arixe. Mi esker ona gerturatziarren, eskerrak ematea baita txikimendua manduten guztei, eta, izango elkarren berri.